siedzę w mym mieszkaniu, jem śniadanie, po śniadaniu do ogrodu mego idę, gdzie mam basen, a w nim widzę, pływa sobie w koło para i się czuję bardzo dobrze, nigdy im to nie przeszkadza, że ja czasem też dołączę. Tak i gramy sobie wspólnie pod basenem, mym przytulnie, woda ciepła, miło grzeje, bardzo razem nam przyjemnie, potem kładę się na trawie, by się przyjrzeć ich zabawie, moje hobby to patrzenie na walenie w mym basenie. Woda w morzach, oceanach, bardzo brudna i spieniona, w tym basenie jest czyściutka, bo niedawno zmieniona. Ja mam basen bardzo duży, więc na pewno im wygodnie, waleni w tym basenie mogą pływać swobodnie. Tyle piszą o przemocy i o wszystkich tych rzeźnikach, którzy na nie wciąż polują, by móc potem plan wyciskać. Ja nie mogę tego słuchać, dorwałbym takiego łeba i bez żadnych ceregieli wziął i wyciął mu co trzeba. Walenie w mym basenie, może jest to spoczenie, lecz ja lubię jak w basenie mym pływają dwa walenie. Zawsze cieszy mnie szalenie, kiedy widzę jak walenie wywołują u mych gości przerażenie lub zdziwienie. Wszyscy wkoło mnie pytają dookoła, zawsze słyszę, czy mnie stać, by je utrzymać. Przecież takie drogie życie, lecz ja kocham me walenie, z nimi łączę swoje istnienie. Kwintesencja mego życia to walenie w mym basenie.